يا أيها الناس آلوغو، إنا خلقناكم بشك، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثى، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی، شعوب شعب کی جمع، شعب قبیلے کو کہتے ہیں، و قبائل جو قبیلہ کی جمع ہے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ انسانی تعلقات کی بہتری اور خرابی میں ذات پات، رنگ اور نسل کا فرق یہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بسا اوقات ذات پات کی اونچ نیچ کا تصور انسانوں کے اندر بے جا تکبر پیدا کر دیتا ہے، ذات کی بڑائی کا احساس تکبر کا سبب بنتا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو تکبر بہت ساری معاشرتی برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ انسانی تعلقات کا بگاڑ شروع ہی تکبر سے ہوتا ہے۔ اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے انسان کو اس کی اصلیت اور ابتدا بتائی گئی کہ تم ہو کون، خود پہ غور کرو۔ کسی خاص برادری یا نسل یا خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوں۔ کوئی بھی خاندان خود کو دوسرے سے بڑا کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ سب خاندانوں کی اصل ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب کے سب ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے، جنم لیے اور دنیا میں پھیلے، من ذکر و انثى۔ ذکر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور انثى سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس کا ذکر سورۃ النساء کے شروع میں بھی آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ وہیں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلے۔ اور جہاں تک برادریوں اور قبیلوں کا تعلق ہے تو ان کے نام محض پہچان کے لیے ہیں، جیسے انسانوں کے انفرادی نام ہوتے ہیں ایسے ہی قبیلوں کے اجتماعی نام ہیں۔ کسی ایک خاندان میں پیدا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، یا کوئی خاص نام مل جانے سے انسان بڑا نہیں بنتا۔ مثلا اگر کسی کا نام مریم ہے تو اس نام سے کسی کی بڑائی پتہ نہیں چلتی، اگرچہ یہ ایک نیک خاتون کے نام پر ہے، لیکن کسی بھی لڑکی یا عورت کا نام مریم ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ ضرور نیک ہی ہوگی۔ اب کوئی کہے نہیں، میرا نام تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور میرے نام کی تو صورت ہے، واحد عورت ہے جس کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نیک ہوں، تو یہ نیکی کی دلیل نہیں۔ نیکی نام سے نہیں ٹپکتی، نیکی کام سے ٹپکتی۔ نام کس لیے؟ پہچان کے لیے۔ کسی کا نام مریم کیوں رکھا گیا؟ کہ اس نام سے وہ شخص آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ اسی طرح کسی قبیلے کا نام، مثلاً عربوں کے جو قبیلے تھے بنو کلب، کیوں رکھا گیا؟ محض پہچان کے لیے، اس کا نہیں مطلب کہ نعوذ باللہ وہ کلب کی اولاد تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ نام پہچان کے لیے ہے، قبیلے کا ہو یا انسان کا ہو، اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے کوئی اچھا نام رکھ کے، مثلا کسی پیغمبر کے نام پہ نام رکھ کے یا کسی اچھے انسان کے نام پہ نام رکھ کے کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ کسی خاص خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، یہ سب تو پہچان کے لیے ہے۔ اور اپنے گرد ایسے دائرے مت کھینچو۔ مسلم احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، خیال رکھ کہ تو کسی سرخ و سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، ہاں تقوی میں بڑھ جا تو فضیلت والا ہے۔ مسلم احمد میں ہے، تمہارے یہ نسب نامے دراصل کوئی کام دینے والے نہیں۔ عربوں کے ہاں نسب ناموں کی بہت اہمیت تھی، اپنے چھوڑ اپنے اونٹوں کے نسب یاد رکھتے تھے، اونٹوں کے نام بھی رکھے ہوتے تھے انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ۔ تو قصوہ بیٹی ہے فلاں کی، فلاں بیٹا ہے فلاں کا، فلاں فلاں فلاں، پانچ پانچ سو تک لے جاتے تھے، زبانی یاد کیے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ ذہن بہت تیز تھا اور کتابیں تو پڑھنی نہیں تھی، زبانی باتیں سن سن کے بہت یاد کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسب نامے تم کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے، تم سب برابر ہو، آدم علیہ السلام کے بچے ہو، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ ہاں فضیلت دین اور تقویٰ سے ہے. انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بدگو، بخیل اور فحش کلام ہو، جتنے چاہے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ بدگو ہے، بخیل ہے، فحش باتیں کرتا ہے، یعنی گالیاں وغیرہ بکتا ہے، تو اس میں اس کی کوئی بڑائی نہیں. بڑائی کس میں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اتقا، تقوا والا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر والا ہے. فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ نے جو تقریر فرمائی، خطبہ دیا، ترمذی کی روایت کے مطابق وہ کچھ یوں ہے: الحمدللہ الذی اذهب عنکم عیبۃ الجاہلیہ وتکبرها، یا ایہا الناس، الناس رجلان، بر تقی کریم علی اللہ، وفاجر شقی ہین علی اللہ، الناس کلہم بنو آدم، وخلق اللہ آدم من تراب. شکر اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور تکبر دور کر دیا. جاہلیت میں کیا عیب تھا؟ کہ لوگ خاندانوں کی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، متکبر لوگ تھے. الحمدللہ کہ جس نے یہ جاہلیت کی آلائشیں تم سے دور کر دی. لوگوں، تمام انسان بس دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، تمام انسان دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی، بدبخت، جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے. ورنہ سارے انسان آدم کے بچے ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا. تو اللہ کے نزدیک انسان دو طرح کے ہیں بس، ایک بر تقی کریم علی اللہ، دوسرا فاجر شقی ہین علی اللہ. حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے درمیان آپ نے ایک تقریر فرمائی، فرمایا: یا ایہا الناس، الا ان ربکم واحد، لا فضل لعربی علی عجمی، ولا لعجمی علی عربی، ولا لاسود علی احمر، ولا لاحمر علی اسود، الا بالتقوى، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، الا هل بلغت؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال فلیبلغ الشاہد الغائب. لوگو خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر تقوی کے اعتبار سے. اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. بتاؤ، میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ. فرمایا: اچھا، تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں. اور یہ دین اسی طرح پھیلا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، لوگ اپنے آبا و اجداد پہ فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں کس قدر بگاڑ. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار. قیامت کے دن کسی کا نسب نامہ نہیں معلوم کیا جائے گا کہ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو. ایک اور حدیث میں ہے: اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. دلوں میں کیا ہے، عمل میں کیا ہے. یعنی کسی گھرانے میں پیدا ہو گئے، کسی رنگ، کسی نسل میں، یہ تو اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا نا، یہ تو اس کی تقدیر کا حصہ تھا. تو جو چیز انسان نے اپنی خود نہیں بنائی، اس پر کسی انسان کی تعریف کس لیے؟ یعنی ایک چیز جو آپ کو وہاں سے مل گئی، اللہ کی طرف سے ملی، کہ آپ ایک مخصوص خاندان میں، کسی مخصوص ملک میں، کسی جگہ پہ پیدا ہو گئے. مثلا آپ ترقی یافتہ ملک میں پیدا ہو گئے، اور ایک بیچارہ افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہو گیا. اس کا کیا کمال جو امریکہ میں پیدا ہوا، اور اس کی کیا شامت کہ وہ افریقہ میں پیدا ہوا. اس بنا پر اگر آپ ایک کی عزت کریں اور دوسرے کو ذلیل کریں، تو کیا یہ انصاف ہے؟ اس کو عدل کہتے ہیں؟ یہ انسانیت ہے؟ نہیں. ایک شخص کا رنگ سفید اللہ نے بنا دیا، جس میں اس انسان یا اس کی ماں یا گھر والوں کا کچھ ہاتھ نہیں تھا. کیا کوئی دوا ایجاد ہو چکی ہے کہ ماں کے پیٹ میں رنگ بدل سکے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی. یا آنکھوں کے رنگ میں تبدیلی کر لیں، خواہ کتنے ہی لنجز لگا کے خود کو بدلے وہ کئی اور خرابیوں کا سبب بن جائے گا، لیکن انسان اپنی شکل و صورت کے معاملے میں، اپنے خاندان کے معاملے، اپنے ماں باپ کو چوز کرنے کے معاملے میں تقدیر کا پابند ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ چیز اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک چیز جو اللہ نے اپنے ڈسیزن کے ساتھ لوگوں کو دے دی، اس پر آپ کسی کی تعریف کریں، کسی کو بڑا سمجھیں، کسی کو چھوٹا کہیں، کسی کو حقیر کریں، کسی کو ذلیل سمجھیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ حماقت کی بات ہے۔ اور اگر کسی کو بہت اچھا مل گیا بائی چانس، اس کی قسمت اللہ نے دوسری طرح بنا دی، تو اس بنا پر اس کو عزت دیں اور اس کو بڑی شے سمجھیں اور اس کے آگے مروب ہوں اور جھکے جائیں، یہ کس بات پر اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ تعریف تو اس خدا کی جس نے یہ سب کچھ بنایا، اور اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ کیوں کہا جاتا ہے الحمدللہ؟ سب تعریف تو اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو کسی انسان کو کچھ ملا ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس نے خود تھوڑی بنایا ہے جو اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی لیے تعریف کے موقع پر کیا بولا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ کیوں کہتے ماشاء اللہ؟ جو اللہ نے چاہا ہے نا، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے ماشاء اللہ بھی بولتے رہتے ہیں نا وقت بے وقت، حالانکہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہمیں جو بولنے کو کہا گیا، جو تعلیم دی گئی، وہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اور ماشاء اللہ کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا، اور جس کی تعریف ہو تو وہ بھی آگے سے کیا کہے؟ الحمدللہ۔ میری کیوں تعریف کرتے؟ تعریف تو اللہ کی جس نے یہ سب کچھ مجھے دیا اور بنایا۔ اس سے تکبر نہیں آتا، اس سے انسان بہکتا نہیں، بھٹکتا نہیں۔ اور جس دن سے انسان یہ سمجھے کہ میری شکل میری بنائی ہوئی یا میری خوبی یا میری بڑائی کا سبب، تو اسی دن سے وہ شیطان کے ہاتھ آ گیا۔ کسی کی شکل کی وجہ سے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی خاص علاقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، کسی رنگ نسل زبان کی وجہ سے کسی کی عزت کرنا، اللہ کے ہاں یہ عزت کے معیار نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ ہے۔ نیکیوں میں دوڑو، سبقت کرو، یہ کمپٹیشن کی جگہ خالی ہے۔ شکلوں میں کیا کمپیٹ کرتے ہو؟ حسینہ عالم بننے کے شوق میں مرے جاتے ہو؟ کمپیٹ کرو کس میں؟ نیکی کے کاموں میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں دوڑ لگاؤ۔ اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اس لیے کہ خود جو بنائی ہے اس کو وہ دیکھ کے کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کوشش کر رہے ہو، تم خود کو کتنا سمجھے ہو، خود کو کتنا سنوار رہے ہو۔ لیکن اگر ہم بالکل چھوٹے لیول پر ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم میں سے کتنے لوگ غلط کام کرنے کی وجہ سے کسی کمپلیکس کا شکار ہے، اس میں تو بلکہ کانفیڈنٹ ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنی شکل کی وجہ سے، اپنی کسی بولنے کے انداز کی وجہ سے، یا کسی ناک نقشے حلیے کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں پہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ کوئی نیکی میں پیچھے تو کسی کو درد نہیں اٹھتا، نہ کوئی کسی کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارا انجام کیا ہونے والا، کہاں کس کنویں میں جا گرو گے، خدا کے لیے بچو۔ لیکن اگر کسی کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی ہے تو یا ہائے بےچارہ ترس کھائیں گے، یا اس کو طنز کریں گے، یا مذاق اڑائیں گے، یا کچھ اور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کیا اخلاق سکھاتی ہے؟ کسی کی عزت کرو تو اس کی نیکی کی بنا پر، وہ خیر میں، بھلائی میں، خدا ترسی میں تم سے کتنا آگے ہے۔ ہمارے ہاں عزت کرتے ہیں بدماش کی، کیوں؟ وہ بھی مجبوری ہوتی ہے نا، نہیں کریں گے تو شامت آئے گی۔ وہ تو خیر سبھی کی کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ سب انسان عزت کا حق رکھتے ہیں، کسی کو بھی ذلیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف کسی کی طاقت اور کسی کے وسائل کی وجہ سے اس کی عزت کرنا کہ بہت مالدار ہے اس لیے اس کی عزت کرو، تو یہ عزت کا معیار نہیں بتایا گیا۔ ہاں عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، نیکی تقویٰ میں بڑا ہے، تو عزت کے لائق ہے۔ تو یا تو ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اس کتاب کے مطابق، یا پھر جو کر رہے ہیں سب ہم بھی کرتے چلے جائیں، مگر اللہ نے امتحان قیامت کے دن اس کے مطابق لینا ہے، اس پر پرکھے گا کہ اس کے مطابق کیا لائے ہو۔ انسانی مساوات کی جو بات ہے، انسان ہونے کی حد تک تو سب کی عزت ہوگی، سب کے ساتھ اچھا معاملہ اخلاق ہوگا۔ جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو اس میں جو خاندان وغیرہ پوچھ لیے جاتے ہیں یا جانے جاتے ہیں، اگر اس کے پیچھے صرف یہ نیت ہو کہ عادات یا رسم و رواج یا طور طریقے ملتے جلتے ہوں تاکہ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو، تو اس میں حرج نہیں۔ لیکن جہاں دل میں یہ خیال جائے کہ ہماری برادری چونکہ اعلیٰ برادری ہے اس لیے ہم اس سے کم تر برادری میں نہیں کریں گے، یہ تفاخر اور تکبر اللہ کو پسند نہیں. اگر کوئی شادی اپنی برادری یا ذات یا علاقے یا زبان یا رنگ یا نسل کے لوگوں میں کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے اس چیز کو تلاش کرنے میں کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ آسان ہو، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے.